Després del combat hi hauria una terrible repressió. Mataren de fet 70.000 obrers i cantava el temps de les cireres, la primavera de la felicitat. El poeta no ignorava, continuà explicant l'Emilio, que al temps de les cireres també hi ha penes d'amor, però tot i així el desitjava. Jo també vull que arribi el temps de les cireres, va dir la Natàlia. I l'Emilio la va mirar d'una manera que ella no oblidaria mai. El temps de les cireres. Sempre estimaré el temps de la ciutat. bonica aquesta cançó i que bé que ho fa la Meritxell, eh? Bé, doncs, la Montserrat Roig, doncs, a part dels llibres de literatura, que és el que us he parlat ara una mica, doncs també va escriure llibres de no ficció, com per exemple Els catalans als camps nazi, que abans us comentava, no? Aquest llibre diuen que encara avui és la feina més important que s'ha fet sobre els catalans que van ser deportats als camps de concentració. De fet, quan la Montserrat Roig va treure aquest llibre, encara hi havia molta gent que no sabia que hi havia hagut catalanes i catalans que havien estat als camps de concentració nazi, no? I en el pròleg, la Montserrat Roig ho explica molt bé quina intenció té a l'hora d'escriure aquest llibre, i us llegiré aquest fragment perquè, de fet, no només va tenir la intenció en aquest llibre, sinó pel que explica aquí és una mica tot el que ha fet, no? O l'objectiu que ha tingut la Montserrat amb tota la seva obra, tant literària com periodística. I ho explica així en el pròleg. A banda de l'atracció que sento pel món de la ficció, sempre m'he sentit atreta per la història del meu país. El silenci que han fet planar per damunt dels catalans, dels republicans, dels vençuts de la guerra. M'ha semblat tot sovint que era un silenci que volíem fer planar per damunt dels meus i de mi mateixa. Veia que si no retornàvem la paraula als qui l'havien de tenir quan els pertocava, nosaltres no la tindríem mai en la seva totalitat. I de fet, és això, tota l'obra de Montserrat Roig, la intenció que té és tornar la paraula a les persones silenciades, en aquest cas doncs, silenciades pel franquisme i en altres casos doncs, silenciades pel patriarcat, quan dona veu a les dones, que després ho veurem. No? Bé, aquest llibre segurament, Els catalans dels camps nazis, si l'hagués escrit un home hagués tingut molt més ressò, però va escriure una dona i això passa, per exemple, doncs que no es trobi avui en dia a les llibreries. Per sort, ja tocava, Edicions 62 ha dit que el traurà d'aquí uns mesos, perquè realment és una feina molt important la que va fer la Montserrat Roig. Hi havia familiars que no sabien on tenien els seus familiars i gràcies arran d'aquest llibre doncs va poder descobrir que havien mort en camp de concentració, no? Per exemple. La Montserrat el que fa amb aquest llibre és recollir el testimoni de les persones supervivents als camps de concentració nazi, però alhora totes aquelles persones que van morir, fa un llistat de tota la gent d'arreu dels països catalans que hi van morir i realment aporta moltíssimes dades. Diuen que Montserrat Roig va escriure aquest llibre amb sang, suor i llàgrimes. Era molt dur, evidentment, escoltar la història de les persones supervivents. Una d'elles va ser Neus Català, de fet, que va ser una de les primeres persones amb qui va parlar, va ser precisament amb la Roig, no? Amb la Montserrat Roig, per arran d'aquest llibre, no? Els catalans dels camps nazi. Hi ha una història, per això, en concret, que a la Montserrat Roig la va impactar més que unes altres. És la història d'una dona que es deia Carme Bartolí i que estava tancada al camp de concentració de Ravensbrück. Us llegeixo el fragment que explica aquesta història i veureu per què, perquè després hi ha una altra història a darrere. Agonitzant, l'entaforaren en un munt de cadàvers que sempre hi havia entre dues barraques. A la pila encara hi ha cossos que es mouen. Dues franceses la reconeixen i a la nit, sota els llums dels reflectors i amb el perill d'ésser descobertes, l'arrosseguen fins a la seva barraca. Allà, entre penombres i el silenci, morirà als braços d'una altra catalana, la Coloma Serós. La Coloma li dirà paraules dolces a cau d'orella, només l'amor de paraules, i la Carme Bartolí morirà amb calma, sense el fred d'altres cossos moribunds. Bé, aquesta història, no? La Carme estava en el camp de concentració de Ravensbrück, estava morint, unes franceses la veuen i la porten fins l'altra catalana que hi ha, i l'altra catalana li va estar parlant a cop d'orella en català, perquè així li va tenir la sensació que ella pensaria que no estava morint tan lluny de la seva terra, no? I tan lluny de la seva gent. Allà en el camp, doncs, hi havia gent que parlava doncs, altres idiomes que no entenia, etc. La fredor del camp, evidentment. I aquesta història, la Montserrat Roig la va explicar a la cantautora Marina Rossell, i la Marina li va dir: Montserrat, n'hem de fer una cançó d'aquesta història, fes-me la lletra. I la Montserrat li va dir: jo no he escrit mai cap lletra de cap cançó. Montserrat Roig, el que sí que és cert és que no va escriure mai cap lletra de cap cançó ni cap poema, però sí que llegia moltíssima poesia. Després veurem també algun dels seus poetes preferits. Però sí que és cert que al final la Montserrat Roig doncs, va acceptar i va escriure la lletra d'aquesta cançó, que precisament doncs, parla d'aquesta història que us he explicat de Carme. No? La Marina Rossell va posar la música, la Montserrat per tant va posar la lletra, i d'aquí neix la cançó Morir a Ravensbrück, que tenim la sort avui de poder sentir amb la veu de la Meritxell. D'ella mateixa, que ha estat una moda això del mecenatge, no? El que feia és que durant un temps treballava de periodista i quan tenia prou diners es tancava normalment fora de Barcelona, com hem vist que també va fer amb el temps de les cireres, que va anar doncs, durant un mes a Mollà, i llavors escrivia, normalment ho feia igual que va fer amb el temps de les cireres, amb les altres novel·les, escrivia de forma intensa 10, 11, 12 hores al dia i en un mes i pico tenia acabades les novel·les. Però per poder fer això havia hagut de treballar de periodista, que és el que li donava diners, tot i que tampoc li donava molts, perquè durant bastant temps va treballar de periodista freelance, que això vol dir que tu fas un reportatge, no? Però que si ningú te'l compra, doncs no cobres per la feina feta. Tot i que, per tant, el periodisme era una manera de guanyar diners, s'hi va dedicar igualment al periodisme amb la mateixa il·lusió i el mateix entusiasme que va fer amb la literatura. De fet, hi ha qui diu que Montserrat Roig era millor periodista que no escriptora de literatura. També és cert que la literatura és un gènere de maduresa i que Montserrat Roig va morir amb 45 anys, per tant, sembla que les millors novel·les, per tant, evidentment, encara estaven per arribar. Però com a periodista, Montserrat Roig va aconseguir destacar en un món altament masculinitzat, ho és ara, també ho era encara més fa uns anys, i de fet va ser una de les primeres dones que va dirigir un programa de televisió i alhora també va ser una de les primeres dones que es va posar davant d'unes càmeres de televisió per presentar un programa. Un d'aquests programes, potser el més conegut, va ser Personatges, que va emetre al Canal Català de Televisió Espanyola. Era un programa d'entrevistes que, com hem vist, Montserrat Roig, una de les seves intencions era donar veu a les persones silenciades. Amb aquest programa ho va fer i va posar davant de la càmera persones que no havien tingut la veu durant el franquisme. Va entrevistar, per exemple, a Ovidi Montlló, que com hem vist doncs van ser grans amics. En el llibre, de fet, dedico un apartat a parlar d'Ovidi Montlló, d'Estellers i de Joan Fuster, perquè hi va tenir molta relació amb Montserrat Roig. També va entrevistar en aquest programa el mateix Joan Fuster, que ara us comentava, a Vicent Andrés Estellers, que Montserrat Roig, quan va descobrir la poesia d'Estellers, va quedar admirada i li va encantar, llegia molt Estellers, a més també s'intercanviaven cartes, etc. I també, per exemple, va entrevistar a Neus Català, no? Que com us deia, Neus Català va ser una de les primeres persones amb qui va parlar de tota la qüestió que havia viscut en els camps de concentració. No? Però què va passar? Que quan tenia 49 programes fets, és a dir, 49 entrevistes a diferents persones, Televisió Espanyola d'un dia per l'altre va decidir vetar-li, és a dir, censurar-la. Van dir que era perquè ja no quedaven més personatges interessants per entrevistar, quan en realitat la Montserrat Roig i la Pilar i Marí, perquè havien fet juntes la llista, doncs tenien noms com, per exemple, Salvador Dalí, que és bastant era conegut. No? Realment va ser una llàstima perquè era un programa que era molt bo. Encara es pot trobar algun si ho mireu per internet, però no gaire. Televisió Espanyola no ha posat a l'abast tots els programes, però sí que alguns es poden trobar per YouTube i realment val molt la pena perquè fèiem unes introduccions dels personatges gairebé literàries, amb unes paraules super precises, amb un llenguatge gairebé poètic i a més les entrevistes doncs, eren gairebé converses. No? Deien que Montserrat Roig era molt bona entrevistadora i realment aconseguia treure dels seus convidats coses que fins ara doncs, no havien explicat. No? A més, doncs, esfumava encara el plató i és curiós veure allò, les entrevistes amb tot el fum per allà. No? Bé, però ens estàvem en la qüestió de que Televisió Espanyola li censura. S'havia dit que era per qüestions polítiques, però jo crec que fins ara no s'havia pogut demostrar. Però arran de fer el llibre vaig tenir la sort de poder trobar unes declaracions d'un directiu de Televisió Espanyola que reconeixia que realment era per qüestions polítiques. En concret deia això, us ho llegeixo. Montserrat Roig, militant comunista, introduïa en el programa preguntes d'evident matís ideològic, sense la necessària neutralitat informativa. Per això fou suspès el programa. Bé, Montserrat Roig defensava que la neutralitat, l'objectivitat no existeix i de fet ella amb el seu periodisme es prenia partit i es posicionava a favor dels més dèbils. No? Montserrat Roig va tornar a intentar fer tele, va fer dues entrevistes, una al Josep Maria Castellet, que era l'editor seu aleshores, que era editor de l'edició 62, també el seu gran estimat poeta Vicent Andrés Estellers, però de nou aquestes dues entrevistes van tornar a ser censurades per Televisió Espanyola. Montserrat Roig en el periodisme realment va fer moltíssim, va produir moltíssim. A part de televisió també va escriure en premsa escrita. Potser el més conegut va ser quan va estar escrivint al periòdico i a l'Avui de forma regular. De fet, quan va morir va escriure l'últim article per l'Avui un dia abans de morir i des de l'hospital, perquè veieu la necessitat no, que tenia d'escriure. Algun exemple de que realment ella prenia partit en el periodisme? Doncs, per exemple, el que va fer en un dels seus reportatges va ser entrevistar a les companyes que s'havien solidaritzat amb els treballadors en vaga de la Motor Ibèrica, que el 76 d'aquí Sant Andreu ens van posar en vaga. Doncs ella va entrevistar les companyes que s'havien solidaritzat, no? També, per exemple, va entrevistar els Xirnacs quan davant de la presó Model demanava l'alliberament dels presos polítics. També va entrevistar a la Passionària o va parlar de les Xinxes, que era el mal nom que rebien les dones que treballaven a les fàbriques, no? També va fer algun article demanant que no oblidéssim els presos polítics del nostre país i també va fer articles a favor del dret a autodeterminació del poble kurd o palestí. Bé, Montserrat Roig, a part de tot això, doncs, també va escriure assaig feminista. De fet, deia que el feminisme era la ideologia que més l'havia reconciliat amb ella mateixa, és a dir, que més l'havia ajudat a entendre's amb ella i a entendre el món, no? Diuen que el feminisme, per tant, de Montserrat Roig, ella creia que el feminisme, per ser total, havia d'embarcar-se en un context polític alliberador i que es troba en la confluència entre marxisme i feminisme, no? La seva ideologia. Montserrat Roig, per tot el que us he dit i per molt més que no acabaria mai de dir, perquè realment va produir moltíssim, però en el llibre doncs, en podreu trobar molt més, va ser considerada una escriptora total perquè realment va conrear doncs, molts gèneres diferents. No? Assaig, com hem vist, periodisme, escrit, audiovisual, literatura... Penseu que fins i tot Montserrat Roig va escriure un guió de teatre per la seva germana Glòria, aquella que hem dit que sí, que es va dedicar al teatre, doncs va escriure un monòleg perquè fos interpretat per la seva germana. No? Montserrat Roig, per tant, és un dels noms més representatius de la generació dels anys 70, però quan ella va morir amb la sensació de ser menystinguda a casa seva. Part de la crítica literària no va veure que eren homes, com també passa ara, no veien amb bons ulls que una dona escrivís i que fos feminista, doncs encara els feia més ràbia. I de fet, la van acusar de dues coses. Una, d'escriure de forma autobiogràfica, quan en realitat tothom escriu des de la pròpia experiència. És cert que en els llibres de Montserrat Roig doncs, podem trobar, per exemple, el llimoner que Montserrat Roig tenia a casa seva o explica a les seves novel·les. No? Però va ser molt interessant, quan vaig anar a l'Arxiu Nacional de Catalunya per fer el llibre, que vaig veure que la Montserrat havia guardat una carpeta que havia titulat Autobiografia, i que havia estat guardant retalls d'intel·lectuals coneguts que defensaven que tothom escrivim des de l'experiència i des de l'autobiografia. A més, no només havia estat guardant el retall, sinó que havia estat escrivint cites de gent que defensava doncs, això, no? Escrivint des de l'experiència. Va ser interessant doncs, trobar aquesta carpeta. Però a més, alguna d'aquesta crítica literària deia que com que molts dels personatges de Montserrat Roig eren dones, doncs aleshores només havia de ser llegit per dones, quan en realitat les dones estem fartes de llegir llibres de literatura que els protagonistes són homes i sembla que també ens hagin d'interessar a nosaltres. No? Per tant, reivindicar que Montserrat Roig també pugui ser llegida pels homes. Però a més, Montserrat Roig va morir l'any 1991 de càncer de mama i va explicar que se sentia separada de la cultura institucional d'aquell moment. Eren temps de pujolisme, una visió conservadora que ella no compartia. I això, i a més el fet de ser dona en una societat patriarcal, doncs no ha ajudat a que Montserrat Roig fos coneguda després de la seva mort. Sí que hi ha una generació que quan van anar traient els llibres doncs la van anar seguint, la van anar llegint, però és cert que en aquests 25 anys, no, des que va morir, hi ha hagut un gran silenci. De fet, molts dels seus llibres no es troben a les llibreries. A més, la seva literatura no s'estudia en el currículum escolar, a les escoles ni als instituts. I a més, el seu periodisme, que amb el llibre demostro que ha sigut influència per periodistes de referència actuals, doncs tampoc no s'estudia a les facultats de periodisme. Per tant, molt a fer, no? I per què reivindicar Montserrat Roig? Doncs ho hem anat veient al llarg de tota aquesta explicació, però bàsicament doncs, perquè no se li ha fet prou justícia, però a més perquè el seu llegat és del tot vigent, ho veiem, no? Aquesta influència que ha tingut sobre escriptors i periodistes actuals. però a més, malauradament, les seves lluites no, encara són del tot vigents. A més, Montserrat Roig va fer diverses aportacions que tenen un valor significatiu, com per exemple el fet de portar la mirada femenina a la literatura. No? Montserrat Roig ho explica d'una forma molt bonica i gràfica, que és que ella va voler obrir les finestres i els balcons de les cases perquè poguessin veure les dones que la història havia tancat a dintre les cases per haver de cuidar els seus marits i els seus fills. Montserrat Roig va voler que sabessin com eren, com pensaven les dones. De fet, quan els homes conquereixen l'espai públic, ho expliquen en la literatura. Les dones no ho hem pogut fer perquè durant molts anys a part doncs hem estat tancades no? a dintre les cases per haver de cuidar els fills i els marits. Per tant, Montserrat Roig obre aquestes cases per donar veu a les dones, perquè sapiguem com pensen. I Montserrat Roig no només ho fa en la literatura, sinó que, de fet, en la seva pròpia malaltia, en el càncer de mama, en fa una reivindicació feminista. Va amb el periodista Puyal i li demana que dediqui un programa de televisió especial al càncer de mama, conscient que la prevenció és molt important. Demana que es faci pedagogia entre les dones i que, a més, es destinin recursos econòmics a les malalties només de dones, perquè la medicina, com tot, també s'ha fet des d'una visió, des d'una mirada masculina i androcèntrica. I el feminisme també el porta, per exemple, amb el que us deia, amb els seus companys de militància. No? Hi havia un dia va fer una conferència en el qual va participar en conferències feministes, no? I en una de les conferències entre el públic hi havia companys seus que havien de militància, etc. No? I el que els va dir, que és una visió encara avui malauradament prou moderna, és que el paper de l'home en primer lloc havia de ser el d'assumir el paper d'opressor en aquesta societat. I en segon lloc el de no donar lliçons a les dones de com havien de dur la seva lluita i no donar lliçons paternalistes. No? Per tant, Montserrat Roig també veiem el seu feminisme, que no només està en la literatura i en el periodisme, sinó en el seu dia a dia i fins i tot doncs, en la seva malaltia. No? Montserrat Roig, a més, també decideix escriure en català en un moment en què no tothom ho fa. I té una frase, va dir una frase molt significativa que ajuda també molt a veure com era Montserrat Roig. No? I va dir això: si em pregunten per què escric en català, se m'acuden tres raons. Primer, perquè és la meva llengua. Segon, perquè és una llengua literària. I tercer, escric en català perquè em dóna la gana. Montserrat Roig era així, no? Però a més, la Roig va tenir una mirada cap al sud, cap al País Valencià. Va voler que coneixéssim a Joan Fuster, que de fet es van estar escrivint moltes cartes i ella va estar d'acord amb la visió que tenia Joan Fuster de Països Catalans i també a l'Estallers. El va portar en més d'una ocasió aquí perquè recités els seus poemes. A part d'Ovidi Montllor, que també el va donar a conèixer, però és cert que l'Ovidi el va conèixer aquí. Quan l'Ovidi va venir a Barcelona a fer teatre, es van conèixer junts fent teatre, quan els dos feien teatre. Montserrat Roig, això és una cosa que no s'explicava, però que he descobert també fent el llibre, va reclamar realment una normalització de les relacions amb la resta de territoris dels Països Catalans i creia en el projecte de Països Catalans. No? A més, per exemple, era conscient que la televisió servia per crear comunitat i va dir una frase com aquesta, que va dir: no m'estranya que els qui manen no deixin veure TV3 al País Valencià. Per tant, veiem una Montserrat Roig també que defensa els Països Catalans. Montserrat Roig també veia, bàsicament, en tota la seva obra, el valor emancipador de la cultura. Veia l'escriptura i la cultura com un acte de resistència i deia: la política és cultura i la cultura és política. I va dir aquella frase, més potser coneguda d'ella, de la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. Ella ho sabia i ho va aplicar doncs, en tot el que va produir. Però a més va ser molt interessant veure també, quan vaig anar a l'arxiu per fer el llibre, que havia estat rebent cartes d'institucions amb diners que l'havien convidat doncs, a fer algunes conferències, etc. No? Aquestes institucions, com per exemple la Institució de les Lletres Catalanes, doncs no li pagaven diners, o si li pagaven, li pagaven realment molt poc. I Montserrat Roig, ho vaig veure allà les cartes que havia contestat, declinava d'anar, no hi anava, si no li pagaven més, no per ella, sinó a darrere escrivia tota una reivindicació de que realment s'havia de lluitar pels drets de les treballadores i els treballadors de la cultura, que avui en dia continua sent un sector totalment precari. I va dir una frase en aquest sentit, que va dir: la normalització d'una cultura és dignificar el treball del qui produeix cultura, no sublimar-lo i després fer-lo morir de gana. I en aquest sentit Montserrat Roig s'atrevia a no anar a fer conferències encara que fos alguna institució important que la convidés. No? Montserrat Roig també va ser una de les primeres persones que va parlar de memòria històrica en un moment en què encara no se'n parlava gaire, sobretot amb tot el treball que hem vist dels catalans als camps nazi, i va dir una frase que malauradament segueix vigent, i va dir això: el feixisme està en nosaltres, a les nostres cases, al carrer, convertit en sexisme, en racisme i en classisme. Bé, les lluites de Montserrat Roig, aquest feminisme, aquest antifeixisme, aquest catalanisme, doncs malauradament continuen del tot vigents, no? Però a més Montserrat Roig va fer una feina molt important d'intentar recuperar, ho hem vist, aquelles persones, escriptors, intel·lectuals i sobretot també dones que l'havien precedit i que havien estat silenciades per la història. Per tant, també seria de justícia que nosaltres ho fem amb ella, que també ha estat silenciada, no? I més quan té una frase tan significativa com aquesta que diu: si hi ha un acte d'amor, aquest és la memòria. Per tant, recordem a Montserrat Roig. I ja per acabar us llegiré un fragment de l'últim llibre de Montserrat Roig, Digues que m'estimes encara que sigui mentida, que és un assaig sobre el fet d'escriure i sobre el fet de ser dona i escriure, molt, molt interessant, que realment us recomano, i que a més la Meritxell Zané ha musicat expressament. Us llegiré aquest fragment i ja per acabar la Meritxell us cantarà la cançó. El fragment diu així: és significatiu perquè parla sobre el fet de recordar, que per Montserrat Roig hem vist que era molt important, però a més també parla d'aquest amor que tenia per la literatura i aquest escriure per comunicar-se amb algú i per saber que hi ha algú a l'altra banda, no? I per tenir alguna funció i alguna resposta. Cal abocar, cal recordar. No hi ha art més temporal que la literatura. Podem emmalaltir amb el record, però potser al final del llarg i lent procés de l'escriptura descobrirem que hi ha alguna cosa a l'altra banda que encara batega, que encara existeix. Bé, Aina, és un plaer compartir avui aquesta presentació al teu costat, reivindicada Roig. Gràcies també a l'Ateneu Harmonia per haver tornat a convidar i a comptar amb mi. I és així, és aquest agraïment meu també, perquè gràcies a aquest recull tan imprescindible que has escrit, Aina, he pogut anar subratllant molts fragments i molts textos de la Roig, que d'alguna manera doncs, m'han remogut. I un dels textos que tinc subratllats, si m'ho permets, que hi ha el City, és un que diu així, i que em sento molt identificada. Diu: és impossible imaginar un Beethoven parir cada any. Einstein, especulant sobre la teoria de la relativitat, entre nadons que ploren. Miquel Àngel, treballant a la Capella Sixtina, mentre cada 3 hores ha de donar de mamar als seus fills. Hi ha una impossibilitat física, real, que ha mantingut la dona apartada del camp de la creació. cal recordar, cal evocar. No hi ha més temporal que la literatura. Podem emmalaltir amb el record, però potser al final de llarg i lent procés La normalisation, c'est un mot qui prouve que nous sommes allés trop loin. Doncs això era tot des de l'harmonia, Radio Autonomia, poca broma. Montserrat Roig, Meritxell Gené, Aina Torres i Leila aquí fent preguntes. Estàs de reportera, no? Estàs de reportera? No. És una apuntació, un apel? Una interpel·lació? Una traducció? Una qüestió? Una pregunta? ¿Esto? Sí. Pero usted a ella. Allá. Es una nueva edición. Radio Normalización. La normalización es una palabra que muestra que no fuimos muy lejos. Fuimos muy lejos. Al carajo. Doncs quasi que ens manden al carajo.